بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد الإيمان بالله تميزنغمزة وملائكته نكوامين ملائكة واقع كوامين ملائكة kuamini malaika la kwanza katika hayo ya kuamini malaika ni kuamini majina ya wale ambao kwamba tumeelimishwa juu ya majina yao. Mfano, tuamini kwamba kuna malaika anaitwa Jibril, kuna malaika anaitwa Jibril, kuna malaika anaitwa Mikail, kuna malaika anaitwa Israfil, kuna malaika anaitwa Malakul Maut. Kwa hiyo katika kuamini malaika, kwanza kabisa ni kuamini wale tuliojulishwa kwa majina yao kama hawa niliowataja. Kadhalika hawa wenye majina yao pia tukaamini juu ya kazi zao walizopewa. Tumeamini majina yao, kwa maana tunaamini kama kuna malaika anaitwa Jibril. Je, wewe Muislamu unaamini hilo? Naam, naamini hilo. Unaamini kwamba kuna malaika anaitwa Mikail? Mikail, naamini kuna malaika anaitwa Mikail. Unaamini kuna malaika anaitwa Israfil? Ndio, naamini kuna malaika anaitwa Israfil. Je, unaamini kazi zao hawa, mathalan wa kwanza huyu Jibril, unaamini kazi yake? Kazi yake ni nini Jibril? Jibril kazi yake amewakilishwa na mambo ya wahyi. Jibril amewakilishwa kwa mambo yanayohusu wahyi, kwa maana anashuka na wahyi, kuja nao wahyi huo kwa mitume wa Allah. Lazima uamini hivyo. Kwanza umeamini jina lake, pili umeamini kazi yake aliyowakilishwa nayo na Allah tabaraka wa taala. Naamini kwamba Jibril muwakkalun bilwahyi, amewakilishwa kwa wahyi wa Allah tabaraka wa taala. Ikitokea kuna Muislamu anasema naamini kwamba kuna malaika anaitwa Jibril, lakini siamini kwamba Jibril ni malaika aliyowakilishwa kwa wahyi, huyo hajaamini al-imanu bil malaika. Kadhalik Mikail, Mikail ni malaika, naamini kwamba kuna malaika anaitwa Mikail au anaitwa Mikala. Mikala kama ilivyokuja kwenye Qur'an, Mikala ambaye ni Mikail, jina lake hilo, anaitwa Mikail. Na malaika huyo Mikail amewakilishwa na Allah tabarak wa taala kwa kazi ya matone ya mvua, ashushe mvua kwa idadi aliyopewa. Kazi yake ni mvua. Kazi yake ya pili ni kuotesha mimea, asimamie suala zima la mimea kuota. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna malaika anaitwa Mikail, na huyu amewakilishwa kwa matoni ya mvua na kuotesha mimea. Lazima uamini hivyo. Kuna malaika anaitwa Israfil, lazima uamini kwamba kuna malaika anaitwa Israfil, na kwamba kazi ya Israfil katika kazi zake ni kulipuliza baragumu, kupuliza baragumu kwa maana kupuliza parapanda ile siku ambayo itakuwa ni siku ya kiyama, atalipuliza baragumu na la kiyama, kisha atalipuliza baragumu la watu kufufuliwa. Kadhalika katika kuamini juu ya malaika, kuamini malaika wengine wenye kazi maalum ambao hawajatajwa majina yao, kuamini malaika maalumu kwa kazi zao walizowakilishwa na Allah tabaraka wa taala. Mfano, kuna malaika kazi zao ni kuandika matendo ya waja. Malaika kazi zao ni kuandika matendo ya waja, kama ilivyokuja katika sura Qaf aya ya 16 mpaka aya ya 18. Malaika wanaandika matendo ya waja. Anasema Allah, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid. Kwa hakika tumemuumba mwanadamu na tunajua yale ambayo kwamba yanapita katika nafsi yake, na sisi tuko naye karibu zaidi huyo mwanadamu kuliko mshipa wake wa roho. Idhi yatalaqa almutalaqiyani an alyamini, pindi watakapopokea na kuandika waandishi wawili kuliani na kushoto. Qa'id ma yalfidhu min qawli, hakuna kauli yoyote atakayotamka mwanadamu huyo. Illa ladayhi raqibun atid, sikuwa tayari mbele yake atakuta malaika yuko tayari kwa ajili ya kuandika kile ambacho kwamba amekitamka. Hii ni aya ya 16 aya ya 18 ya sura Qaf. Kadhalika katika malaika, wako malaika wamewakilishwa kwa kazi za kutembea katika ardhi, wanatembea ardhini. Wanatembeaje ardhini? Wanatembea kutafuta katika ardhi sehemu ambayo kutakuwa na mzunguko wa ilmu, watu wamekaa wanasoma dini, wanatoa mawaidha, wanasoma Qur'an, wanasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasoma tauhid al-usul thalatha, au wanasoma fiqhi. Yani ni mzunguko ambao watu wamekaa wanasoma ilmu ya dini. Malaika hawa kazi yao kutafuta sehemu hizo, wakishaziona wanaambizana, twendeni pale pale lipo lile lengo lenu, pale lipo lile lengo lenu. Wanakaa pamoja na wale wenye kusoma dini mahala hapo, kama alivyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaamini kuna malaika kazi zao ni hizo, wanazunguka ardhini kutazama mizunguko ya ilmu, kutazama mizunguko ya ilmu. Kadhalika katika kuamini malaika, tuamini wale malaika ambao wamewakilishwa na Allah tabaraka wa taala katika kumchunga na kumhifadhi mwanadamu. Malaika wamewakilishwa kumchunga na kumhifadhi na kumlinda mwanadamu, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani katika suratul Ra'd, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Ana malaika huyu mwanadamu amewekewa mbele yake na nyuma yake, ana malaika amewekewa huyu mwanadamu mbele yake na nyuma yake. Kazi yao nini malaika hawa? Wana yahfadhunahu min amrillah, wanamkinga kutokamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Ra'd, lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah, wanao wanadamu malaika mbele yao na nyuma yao. Yahfadhunahu min amrillah, wanamhifadhi mwanadamu kwa amri ya Allah. Suratu Ra'd aya ya 11, aya ya 11 suratu Ra'd. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bisu'ali almayyit fi qabri, na wako malaika ambao muwakaluna biqabdi arwahi bani Adam, wamewakilishwa kutoa roho za wanadamu, wamewakilishwa kazi zao ni kutoa roho za wanadamu, kazi yao ni hiyo. Kiongozi wao ni malakul mauti, malakul mauti ndiyo kiongozi, hayuko peke yake, anawasaidizi kama wanavyosema ulama. Kama malakul mauti hayuko peke yake, anawasaidizi wake kama alivyosema Allah katika Qur'an katika suratu As-Sajda. Katika suratu As-Sajda Allah analitaja hili la malakul maut kwamba yeye ndiye anayewafisha watu. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Hii pia nayo ni aya ya 11 ya suratu As-Sajda, As-Sajda au Alif Lam Mim As-Sajda. Qul yatawaffakum malakul maut, sema Muhammadi anakufisheni nyinyi malakul maut, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu kwa kazi hiyo ya kutoa roho. Thumma ila rabbikum turjaun, kisha kwa mola wenu nyinyi mtarejea. Aya 11 ya suratu As-Sajda Allah anataja kwamba kuna malaika wamewakilishwa kwa kazi za kutoa roho wanadamu. Waminuhum malaika, na katika malaika ambao ni wajib sisi tuamini, tuamini malaika ambao muwakkaluna bisuali almayiti fi qabri, wamewakilishwa kwa kazi ya kuwahoji wafu wanapokuwa katika makaburi yao. Kuna malaika wanaingia makaburini, kazi yao ni kuwauliza maswali, kuwauliza maswali wa mayit, munkara wa nakira. Anaitwa moja munkar, moja anaitwa nakir, kama zilivyokuja hadithi. Kadhalik, katika kuamini malaika ni kuamini malaika ambao muwakkaluna, wamewakilishwa na Allah tabaraka wa taala, bitalaqi almu'minin, kuwapokea waislamu, yawma alqiyama, siku ya kiyama, utawapokea waislamu siku ya kiyama. Siku ya kiyama kile likipulizwa lile baragumu, watu wanasimama mbele ya Allah, kuna malaika wanawapokea waislamu na kuwapa maneno mazuri. 103 ya suratu al-anbiya, la yahzunuhum al-faza'u al-akbar, hawatohuzunishwa waislamu na ule mfadhaiko mkubwa wa siku hiyo. Watatalaqahumul malaika, na malaika watakuwa wanakutana nao, wanawapokea wakiwaambia, hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun, hii ndiyo ile siku yenu ambayo nyinyi mlikuwa mkiahidiwa. Huyo kuna malaika kazi yao kuwapokea waumini siku ya kiyama na kuwapa bushra, bishara njema, waambie hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Kadhalika, katika kuamini malaika ni kuamini kwamba kuna malaika muwakkaluna, wamewakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwasalimia watu wa peponi. Kazi yao malaika hao ni kuwapa salamu watu wa peponi na kuwasalimia. Maalum, malaika maalumu hao wanawasalimia watu wa peponi. Kazi yao waliowakilishwa na Allah ni kuwapa salamu watu wa peponi, kama ilivyokuja katika suratu Ra'di. Katika suratu Ra'di aya 23-24 ya suratu Ra'di Allah analibainisha hilo. Anasemaje? Anasema jannatu adn, pepo ya adn, yadkhulunaha, wataingia hiyo, wa man salaha min abaihim, na wale waliotengamaa katika baba zao pia wataingia, wa azwajihim, na waliotengamaa katika wake zao pia wataingia, وذرياتهم نواليو تنغماء كتك وتتواو بي وتنجير والملائكة يدخلون عليهم من كل باب نملائكة والله وتكوى وننجيه مبقوني وتوبقوني مبتيا كل ملانغو ملانغو هو منجيه قم ملانغو هو لننجيه ورسماد وكنجيه كزياو نميني هوا سلام عليكم وكوى سلمية وما السلام عليكم أماني يا الله إبجوين بما صبرتم وسباب يصبر زين لزوزفانيا nyinyi mlikuwa na subra paka mkafika hapa mlisubiri mengi nyinyi eh kama yake na mama mathalan mlisubiri juu ya joto kali na maguo yenu hayo meusi tembea kwenye jua majasho yanomwagika eh lakini ukaona kwamba hii kwetu ni sharia aliyetuambia tuvae haya mavazi ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema kwenye Qur'ani la tamfiru fil harri msilikimbie joto wal naru jahannam ashaddu harra la tamfiru fil har msitoke wakati wa joto wanafiki walikuwa wakiambia waislamu kwenda kwenye jihadi kipindi cha joto kali msitoke wakati huu wa joto kali msiende na Muhammad qul naru jahannam ashaddu harra waambie moto wa jahannam una joto kali kabisa kuliko hili. Kwa hiyo akawa mwanamke huyu amevaa jilbabu lake la kisheria kwa ajili ya kumridhisha Mola wake Allah tabaraka wa taala, na majasho yanamwaika. Baadhi ya wakati wenzake katika jinsia ya kike wanapomuona wanamshangaa kwamba huyu haoni joto. Kufikia wakati kwamba mtu mwanamke anashangaa mwanamke mwenzake, yaani mimi nimevaa kimini na nahisi hili joto, na kimini na mapaja yako wazi, labda shingo iko wazi, vipi yule ambaye amejigubika gubigubi? Salamun alaykum bima sabartum, amani ya Allah iwe juu yenu kwa subra mliokuwa nayo. Si nyepesi, amani ya Allah iwe juu yenu kwa subra mliokuwa nayo. Unachapwa darasani mathalan, mwalimu anakuchapa, unaumia, lakini unasubiri. Salamun alaykum bima sabartum, amani ya Allah iwe juu yenu kwa subra mliokuwa nayo. Fa ni'ma uqba dar, bora ya nyumba ya milele ni hii ambayo nyinyi mko nayo leo hii. Kwa bila shaka wako malaika watawasalimia Waislam kwa subra walizokuwa nazo, watawaambia salamun alaikum. Kadhalika katika kuamini malaika, kuamini kwamba kuna malaika yaabuduna Allaha laylan wa nahara, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Kwenye kuamini malaika, wa malaikatihi, ni kuamini malaika wake, yani amini kwamba kuna malaika wanamsabihi na kumwabudu Allah laylan wa nahara, usiku na mchana, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, yusabbihuna al-layla wa nahara la yafturun. Na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulithibitisha hili kwamba kuna malaika kazi yao kumwabudu Allah usiku na mchana, kama ilivyokuja hadithi ambayo ameisahihisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahih at-Tirmidhi, kwenye sahihi ya Imam Tirmidhi. Al-Imam al-Albani ameitazama ile Sunan at-Tirmidhi, akaitoa hadithi dhaifu akazitoa, akatoa hadithi sahihi. Hadithi dhaifu akaandika kitabu Dhaifu at-Tirmidhi, hadithi dhaifu kwenye sura Tirmidhi, alafu ile sahihi akaandika sahihu Tirmidhi, hadithi sahihi katika sahihu Tirmidhi. Tumeelewana? Kwa hiyo ameitaja hii hadithi katika sahihu Tirmidhi. Kwa hiyo ukisikia sahihu Tirmidhi, fahamu kwamba Sheikh Albani amesahihisha hiyo hadithi kwenye kitabu maalum akakitenga alichokiita sahihu at-Tirmidhi, wa ila asli yake ni kuna kitabu kinaitwa Sunanu Tirmidhi, sunan ya Imamu Tirmidhi. Imam Tirmidhi ni anaitwa Abu Isa, babake Isa, Muhammad ibn Isa, jina lake ni Muhammad ibn Isa bin Saura ibn Saura. At-Tirmidhi ni kwao, Tirmidhi ni mji wa kwao, kwa hiyo akaitwa At-Tirmidhi kwa kunasibishwa na kwao. Nikikuwa Mtanzania tungesema At-Tanzani, al-Imamu Tanzani, imamu Mtanzania. Al-Imamu Tirmidhi yani imamu Mtirmidhi. Nani jina lake? Muhammad ibn Isa. Abu Isa, babake Isa, Muhammad ibn Isa. Abu Isa, babake Isa, Muhammad ibn Isa. At-Tirmidhi. Ana kitabu cha hadith kinaitwa Sunan at-Tirmidhi. Sunan at-Tirmidhi. Ambacho Sheikh Albani amekifanyia huduma. Akatoa hadithi dhaifu, akaziweka pembeni, akatoa hadithi sahihi akaziweka pembeni. Sahihi akaziita sahih at-Tirmidhi, dhaif akaziita dhaif at-Tirmidhi. Dhahiri ya? Kwa hiyo kwenye sahih at-Tirmidhi Sheikh Albani, lakini Sunan at-Tirmidhi asli yake ni ya Muhammad bin Isa at-Tirmidhi. Tumeita sahih at-Tirmidhi kwa Sheikh Albani kaifanyia huduma. Huduma ya kihadithi. أنسيما متونة صلى الله عليه وسلم كتبه حديث ألو إتاج الإمام الترمذي مع كي صحيحش الإمام الألباني كتصحيح الترمذي على سماء متونة عليه الصلاة والسلام أنسيما أطت السماء أطت السماء بينغو زمنونيكا بينغو زمنونيكا زمتو أمليواكي katika lugha ya Kiarabu sauti pia zina majina yake. Sauti zina majina yake. Sauti mlio wa nani wa ng'ombe, mlio wa mbuzi, mlio kadha, mlio wa kitu kilichosheheni katika kitu, mfano mzigo umejaa kwenye gari. Gari hilo huwa na mlio fulani hivi. Kama kuni zimejaa kwenye gari la punda, basi lile gari la punda litakuwa na mlio fulani. Kama vile lile gari la punda linalalamika. Sauti hiyo kwa lugha ya Kiarabu inaitwa atitun. Atit alif ta ya ta atit. Ndio hii hadithi Mtume anasema atatis samau, mbingu imetoa atit, imelalamika mbingu, zimelalamika mbingu, zimetoa mnunguniko, sauti ya kwamba imezidiwa. Wa huqqa laha anta itta, na zimekuwa na haki mbingu zitowe mlio huo. Kwa nini? Ma min mawdi'i arba'i asabi'i minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah au raki'un au sajid. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min mawdi'i arba'i asabi'i minha, hakuna kwenye mbingu, iwe mbingu ya kwanza, iwe mbingu ya pili, iwe mbingu ya tatu, iwe mbingu ya nne, hakuna katika mbingu sehemu ambayo utaweka vidole vinne. Kidole kidogo hiki, kidole kinachofuata, kidole cha katikati kinachoitwa al-wusta, kidole cha shahada. Uvikutanishe hivi vinne, alafu uweke kwenye mbingu. Basi kulia kwako kuna malaika, kushoto kwako kuna malaika. Umeweka vidole hivi kwenye mbingu, kulia kuna malaika, kushoto kuna malaika. Kila sehemu ya kuweka vidole vinne, basi kuna malaika baina ya aliyesimama, yani huyu kasimama anamwabudu Mola wake, baina ya aliyerukuu, huyu amerukuu, iko kwenye rukuu malaika, iko hivyo hivyo. Na baina ya sajid, aliyesujudu, aliyesimama, aliyerukuu, aliyesujudu, wanafanya nini? Wanamwabudu Mola wao. Yusabbihuna al-laila wan-nahar, usiku na mchana, wako hivyo hivyo wanamwabudu Mola wao. La yafturun, hawachoki. Wabittakhadhu min dunihi aliha قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الأنبياء آية 20 يسبحون الليل والنهار لا يفترون. آية 20 يا سورة الأنبياء. ونمسبح الله نقوم وعبودوا سيكو نمشانا لا يفترون أو توكي. آية 20 يا سورة الأنبياء. Kwa hiyo kuamini malaika katika maana zake, kama tulivyotangulia kusema, kuamini malaika waliotajwa kwa majina yao. Kwa hiyo ikitokea kuna Muislamu anasema siamini kwamba kuna malaika anaitwa Jibril, huyo si muumini, kafir. Kwa sababu al-imanu bi malaikatihi, yeye hajaamini malaika. Katika uchambuzi wa kuamini malaika, kuamini malaika kwa majina yao, Hapa hatukumtaja Israeli. Israeli sababu hakuna malaika anaitwa Israeli. Wanamkusudia yule anaitwa roho, lakini anaitwa roho haitwi Israeli. Anaitwa Malakul Maut. Kwa aya ile tuliyotaja katika suratu Sajda. Hata mtume kamwita Malakul Maut alayhi salatu wasalam. Jina Israeli ile halina asili. Halina asili kwenye Uislamu. Wamelitaja huko Mayahudi na Manaswara, lakini kwenye Uislamu limekuja Malakul Maut. Tunaamini malaika kwa majina yao, na wale wenye majina na kazi. Mfano kuna malaika anaitwa Ridwan. Ridwan ni malaika wa nini huyu? Wa pepo. Wa peponi. Simamizi. Kuna malaika anaitwa Malik Khazinin Nar. Anaitwa Malik Khazinin Nar. Mtunza moto, malaika anaitwa Malik Khazinin Nar. Khazinin Nar. Alafu wengine wale ambao hawana majina lakini wametajwa kwa kazi zao, kama wale tuliowataja kwamba kazi yao wanazunguka kwenye dunia hii. Wanazunguka, hatuwaoni sisi. Kuna malaika wanakaa mlangoni siku ya Ijumaa, Ijumaa. Wanakaa mlangoni siku ya Ijumaa. Mlango huu na mlango ule ambao watu wanaingia, kama ni yote basi wanakaa kwenye milango yote. Wana madaftari yao. Wanamwandika wa kwanza na wa pili na wa tatu na wa nne kwa jina lake. Saa mbili na nusu wakati wa pili huyu ameingia Abdallah bin Rajab. Saa ngapi kaingia huyu? Huyu nani huyu? Huyu Kombo. Kombo kameingia saa saba na kasoro. Mpaka pale khatibu atakapoingia akapanda kwenye mimbar, wale malaika wanafunga mafaili yao, hawaandiki tena. Kwa hiyo aliyekuja baada ya hapo hakuingia kwenye ofa na thawabu na malipo. Na malipo yao atakayekuja kwenye wakati wa kwanza msikitini, malaika wanamwandika huyu amekuja katika wakati wa kwanza. Wakati wa kwanza huanzia pale jua linapokuwa limechomoza. Ameingia kwenye wakati wake wa kwanza huko. Kwa hiyo malipo yake huyu ni sawa na mtu aliyechinja ngamia akatoa sadaka nyama ya ngamia bure. Wewe unajua ngamia una shilingi ngapi? Hamna bila milioni tano humnunui ngamia. Hamna bila milioni tano humnunui ngamia. Nani ana uwezo wa kutoa milioni tano kile Ijumaa? Huna pesa, lakini unayo pesa ya kutoa. Pesa gani? Wahi tu Ijumaa msikitini. Kwa hiyo malaika hawa hayakutajwa majina yao na Bwana Mtume sasa, ila amesema kwamba kuna malaika kazi yao kuandika watu msikitini. Ameingia, kaingia huyu, kaingia muda huu, kaingia muda huu, mpaka anapoingia khatibu akapanda kwenye mimbar, wale malaika wanafunga mafaili yao, wanakuja msikitini, wanakaa wanasikiliza hutba. Kwa tunaamini kuna malaika wanaandika watu majina yao na wanakaa msikitini wanasikiza hutuba. Tunaamini kwamba kuna malaika wanapokezana, wanakuja salatu al-fajr msikitini na salatu al-asr wanapokezana. Kuna kutoa ushuhuda kwa Allah, nani aliingia, nani kuingia msikitini. Kwa wakifika kwa Allah, Allah anawauliza mmewakutaje waja wangu? Watasema atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Shifti za malaika, wanakuja alasiri wanawapokea waliokuja asubuhi, walikuja asubuhi wanawapokea waliokuja alasiri. Kwa hiyo Allah akiwauliza vipi waja wangu huko mmewaacha, watasema tumewaendea, tumewakuta wanaswali, kwa sababu walipokuja ilikuwa wakati wa swala. Wa taraknahum wa hum yusallun, tumewaacha bado wanaswali. Shuhuda wa malaika hawa pia wapo, wana kazi zao hizo. Tumeelewana vizuri? Kwa kwenye kuamini malaika, pia la mwisho kuamini juu ya kwamba wao wameumbwa kutokamana na nuru, lazima uamini hilo. Akisema mtu wa malaika wameumbwa na mchanga, huyo hajaamini malaika. Wameumbwa kwa nuru. Na katika kuamini malaika, kuamini kwamba wao hawamuasi Allah kwa lolote, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aya hiyo katika suratu At-Tahrim, katika suratu Tahrim aya sita ya suratu Tahrim, hilo pia nalo limeingia kwenye al-imanu bil malaika. Huamini hivyo. Wallahu ta'ala a'lamu.